الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 86 87 88 89 90 91 دا د دریمې سپارې آخري آیاتونه دي. د دې نه مخکې سبق کې الله پاک د بعضې وعدو ذکر وکړ. الله فرمایي چې ما یو وعده د پیغمبرانو نه اغشتې وه چې یو پیغمبر موجود وي، بل پیغمبر راشي او د هغه زوړ پیغمبر د کتابونو تصدیق کوي، نو دې زوړ پیغمبر له دا ضروري ده چې د هغه نوی پیغمبر د پیغمبرۍ تصدیق وکړي، د هغه نصرت او امداد وکړي. دغسې یو وعده ما الله فرمایي د دې اهلي کتابو نه اغشتې وه. پرون د هغې ذکر شوی چې ای اهلي کتابو، چې د آخرې زمانې پیغمبر راشي، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو به په هغه باندې ایمان راوړئ، د هغه کتاب به منئ، د هغه شریعت به اختیاروئ، الله پاک او فرمایل وته چې تاسو د علم خاوندان وئ، د پوهې خاوندان وئ، تاسو ته ښه پته لګېده چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی، باوجود د هغې نه تاسو کفر وکړه، انکار هم وکړه، د هغه نه د هغه پیغمبري هم ونه منله. نو الله پاک دې نن سبق کې دا خبره کوي. الله پاک فرمایي چې زه به هغه قوم ته څنګه هدایت وکړم چې هغه سره د علمه، سره د پوهې، چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حقانیت ورته معلوم و په دلایلو سره، او خپله به هم کله کله اقرار کوو چې او ته پیغمبر یې د الله، باوجود د هغې نه دغې قوم انکار وکړه، الله فرمایي دوی ته به زه څنګه هدایت وکړم. بیا هغه قوم چې د جهالت د وجې نه، د ناپوهۍ د وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان رو نړي، نو گنجائش ته چې اغوی ته هدایت وکړي شي او اغوی په هدایت شي. خو چې سره د علم سره د پوهې نه دی انکار کوي، دی کفر کوي، دی مخالفت کوي، الله فرمایي داسې قوم ته به څه هدایت وشي؟ بیا یو سړی اوده دی، د دې داسې مثال دی، یو سړی اوده دی، اوس د اوده راپاسول اسان دي، هغه وخوځه وراپا به شي. خو یو سړی دی چې هغه ځان په قص اوده کړی دی، هغه هیڅوک نشي راپاسول. که ته ډېر هغه وخوځې، که ته ډېرې چغې هغه ته ووایې، هغه چرم چې دی نو هغه راویښېږي نه. الله فرمایي تاسو په زور ځان اوده کړی دی، تاسو ښه پوهیې، د علم خاوندان یې، د کتاب خاوندان یې، د پیغمبر علیه الصلات وسلام په مجلسونو کې تاسو څو ځله اقرار کړی دی چې ته د الله پیغمبر یې، بیا هم ته ایمان نه راوړې. الله فرمایي دغسې قوم ته به زه څه هدایت وکړم؟ کیف یهدی الله، څنګه به هدایت وکړي خدای پاک قوما، یو داسې قوم ته، کفرو چې کفر یې کړي وي، بعد ایمانهم، پس د ایمان نه، وشهدو، او دوی گواهی کوي چې ان الرسول حق، چې دا رسول حق دی. صحابه کرامو سره به کېناستل، پیغمبر علیه السلام سره به کله کله مجلس کې کېناستل، د هغوی د خوشحالولو دپاره دا دعوې به وکړي چې د پیغمبر علیه السلام په تورات کې دا صفت و دا صفت و دا صفت و دا صفتونه به مسلمانو ته، دا حق پیغمبر دی. وجاءهم البينات، او راغلي دوی ته واضحه دلایل، ښکاره دلایل. پیغمبر علیه السلام دی پوه کړي وو په هغه دلایلو باندې، خو لیکن باوجود د هغې نه کفر اختیار کړ. والله الله پاک لا يهدي القوم الظالمين، هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته، دا ظالمان دي. الله دې وروستو آیات کې د سزا ذکر کوي، اولئک جزاؤهم، اولئک دا کسان، جزاؤهم سزا د دوی، بدله د دوی هغه به دا وي، ان علیهم، بېشکه په دوی باندې لعنت الله، لعنت د خدای پاک دی، والملائکه، او د فرشتو دی، والناس اجمعین، او د ټولو خلکو دی. د الله پې لعنت وي، فرشتې پې لعنت وي، انسانیت په هغوی باندې لعنت وي، خالدین فیها، همیشه به په دقه لعنت د الله کې، لا یخفف عنهم العذاب، سپک به نه کړي شي د دوی نه عذاب د قیامت په ورځ، ولا هم ينظرون، او نه به دوی سره مهلت په ورکړي شي. الله فرمایي الا الذين، مگر هغه کسان، تابو چې توبه وویسته، من بعد ذلک، رستو یې دی، بالکل. الله فرمایي چې زما د رحمت دروازې کلو دي، د توبې دروازې کلو دي، کوم ټیم کې چې تاسو راواپس راځي، الله فرمایي زه ستاسو ایمان قبلوم. الا الذين تابوا، مگر هغه کسان چې توبه وویسته، من بعد ذلک، پس د دینه، واصلحوا خپل عمل ښه کړه، فان الله غفور رحیم، پس بېشکه الله پاک بخونکی دی او رحم کوونکی دی. خو چې ویښ شي، الله فرمایي چې ویښ شي، ایمان قبلولو ته تیار شي، الله فرمایي بالکل زه ستاسو توبه قبلوم. خو چې نه، په زور ځان اوده کې، نو دا بیا فاسول یې ډېر ګران وي. باید سړی په زور ځان بې وقوف کړي، قمقل کړي، چې کوم جاهل وي د هغه پوهیول اسان وي، ناپوهه وي نو د هغه پوهیول اسان وي، خو چې پوه وي نو د هغه پوهیول بیا ډېره ګرانه. مولانا رومي صاحب لیکلي دي مثنوي کې، وایي یو سړی وو، نو هغه یو سپی ساتلی وو، او ډېره زیاته مینه به یې هغه سپی سره کوله. د لوږې د لاسه یو ځل هغه سپی مړ کېده، څه ورته نه میلاوېدل، خوراک نه میلاوېده، کمزورې شو، ورو ورو په کمزورۍ اخره کې د نزع حالت یې شو. اوس دا سړی وته ناست دی او جهل چای سپی زه به ستا نه بغیر څنګه ژوند تېرو. او زه خو ټول عمر مې تا سره تېر کړ، ته خو په ما ډېر زیات ګران وې، او ته خو داسې او دا صفتونه یې دغه سپي کولو لګیا دی جاړي وته، او څه د بچ کولو تدبیر یې نه کوي چې څه منډه تړله ووایي څه روټۍ وله را پیدا کړي چې ورکړي وله، او دا لګیا دی د اوښکې تویي. په هغه لاره یو بل فقیر تېرېده، یو سړی تېرېده، هغه ورته وویل لکه څه چل دی ولې ژاړې؟ ای دا زما سپی دی، دا ډېر زیات وفادار و، زما نه بغیر د ژوند نه دی تېر کړی او ما بغیر د ده نه ژوند نه دی تېر کړی، زما د کور څوکۍ به یم کوله او زما د ژوند ملګری و، دا او دا او دا صفتونه یې لګیا و، یو قصه یې راغښتې وه، دا سپی په صفتونو نه مړېد، دا او دا خو یو زمری و، زمری داسې سپی نو، سپی خو دا زمری و، زمری د ده بهادري او دا قصې یې د بهادرۍ شروع کړې، لګیا و جاړي مو قصې م کوي. نو هغه سړي ورته وي ولې مري، څه چل شوې، بیمار و هغه څه وی نه ده، لوږې مري، وږې دی، روټۍ نشته، درې ورځو نه دی نار دی غریب، ښه غریب د لوږې مري. هغه غریب هم ډېر خفه شو خو سیکول یې نه شو، هغه ځان له فقیر سړی و روان شو تېنه چې زه بس جاړه وته کېنه وته نو چې روانېده چې دې سړي شا ته وکتل د ده په شا باندې داسې یو غوټه وه پنډو، چې وې کتل ورته هلکه وی دې غوټه کې څه دي، دا تا چې په شا راړولې دې کې څه دي؟ وې دا خو څه لږه شانتې روټۍ ده او ترکاري ده، دا ما ځان د پاره سبا د پاره مې ایښودې ده، ما وایي چې سبا له به یې وخورم. هغه سه فقیر ورته وایي خدای دې ستا په عقل تندر راوغورځوي، لګې جاړي اوښکې تویې او فریادونه کې ځان دې په ژړا مړ کړ، یا ظالمه دا ستا اوښکې خو ډېرې قیمتي دي، دا خو ستا د وینې نچوڼ دی چې د غم په وخت کې په سترګو باندې راوځي. اوښکه خو څه داسې بېکاره څیز نه دی، اوښکه خو ډېره قیمتي ده، ستا دا روټۍ خو ډېره قیمتي نه ده چې تا په شا باندې دا اوچه روټۍ راوړولې ده، نو د دې نه خو ستا دا اوښکې زیاتې قیمتي دي، دا ستا د وینې نچوڼ دی، د غم په وخت کې ستا په سترګو باندې د اوښکې په شکل راځي، نو ته دومره بېوقوف یې چې اوښکې تویې، دا مل تېلونکو په اوښکو ټولې جامې دې په اوښکو باندې لمبې کړي وي، او دغه روټۍ نه راخلې چې دې سپي ته واچوې چې دې د مرګ نه بچ شي، ای ستا په عقل دې تندر راغورځېږي، وې ته هم دقسې ښې او دا سپي مري چې ته م ورسره مړ شي مورداره، ته دومره چې دی نو عقل باندې دې تندر راغلی دی. روان شو دی، نو مولنا رومي صاحب لیکي چې باید سړي هوښیار وي او ځان کم عقل کړي، سره نه پوهې سره نه عقل نه روټۍ ده سره ده، او ځان دې اوده کړی دی خدای دې مړ کړه. نو دې ځای کې الله پاک دا فرمایي چې دا اهلي کتابو تاسو ځان په زور باندې اوده کړی دی، نو ستاسو توبه به زه څه قبوله کړم، ستاسو هدایت به تاسو څه په هدایت شي، زه به تاسو ته څه هدایت وکړم، سره د علما سره د پوهې نه سره د عقل نه. الله فرمایي بیا هم د پیغمبر علیه السلام مخالفت کوي د کتاب، نو الله فرمایي تاسو د لعنت قابل یې، ځکه الله پاک فرمایي ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب. خو لیکن بیا هم الله پاک ډېر رحم کوونکی ذات دی، الله فرمایي که بیا هم تاسو رجوع وکړه ما طرف ته، نو الله فرمایي د توبې دروازه ستاسو دپاره کلاو ده، د مرګ نه مخکې مخکې راشئ توبه وباسئ، الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وسته من بعد ذلك پس د دینه د کفر او شرک نه واصلحوا خپل عمل صالح کو فان الله پس بے شک اللہ پاک غفور الرحیم بخون کے دو رحم کو ان کی اللہ فرمائی زبا مو بخب اغا کسان اللہ اس دیرست دو آیاتونو کی ذکر کئی چی ایمان روڑ مرتد شو بے توبہ ویستا بیا مرتد شو او بیا پد خپل ارتداد کے زیاد شو کفر کے زیاد شو کفر سخت تر دی حد پورے چ مرگ مت پا کفر باندے را گئی. اللہ فرمائی باس چ مرگ راغ بیا دا توبہ نہ قبلی گی در دا پارا بیا پاخرت کے سخ عذاب دی. اللہ فرمائی چ دا ٹول عملون ضائع شو ختم شو او دا توبہ آغا بیا نہ قبلی گی. ان اللذین بے شک ہا کسان کفرو چ کافران دی کفری کری بعد ایمانهم پس دا ایمان دا دین ایمان روڑوی او بیا روز تو کافر شی ثم ازدادو کفرن او بیا زیاد شی پا خپل کفر کی لن تقبل توبتهم قبول با نکلی شی توبه دا دی و اولائک هم الضالون او دا کسان گمراه توبه با قبول نکلی شی یعنی چه طلب نکی دا هدایت او پا خپل کفر کی ورغوت شوی سب توبہ قبول ایشی توبہ و باسی نا او بار بار کفر کئی اللہ فرمائی بیا ما تا دا سی بند ضرورت نیشتا دا کسان اللہ فرمائی هم الضالون دا گمراہان دی ان الذین بے شکا ها کسان کفرو چی کافران دی وما تو و دی ملشی و هم کفارون او دی پا حالت دا کفر کی دا کفر پا حالت کی مرش فلن یقبل من احدهم پس قبول به نکړی شي د یوم د دوی نه ملء الارض ډکه ځمکه ذهبا د سرو زرو ولا ویفتدا به اگر که دې فدیه ورکړي په هغې سره چې د مرګ په وخت کې چې حالت یې بدل شو د نوې حالت شروع شو او دی بیا دا ټوله ځمکه د سرو سپینو شي او دا دی د الله په لار کې صدقه یې چې یا الله اوس مې توبه قبوله کړې. الله فرمایي زه د توبه نه قبلوم. یوه دا معنی ده او یو د قیامت په ورځ یو حدیث کې راغلی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو جنتي به راوستی شي الله تعالی به ورته عرض وکړي څنګه دی جنت څنګه ځای دی جنتي به ورته ووایي یا رب العالمین ډېر بهتر او ښه او غوره ځای دی. الله به ورته وفرمایي وغواړه که نور څه غواړې نو رانه وغواړه. هغه به ووایي یا الله هر څه پکې پوره دي نه وغواړه که څه تمنا دې وي خواهش دې وي نور نو ماته ووایه چې زه درکړم نو دا سړی به ورته ووایي دا جنتي به ورته ووایي یا الله نور خو مې هېڅ خواهش نشته خو یو خواهش مې دا دی چې ما دنیا ته واپس ولېږه چې زه ستا په لار کې جهاد وکړم او بیا شهید شم بیا ژوندی شم بیا شهید شم بیا ژوندی شم بیا شهید شم او لس ځله زه چې دی نو دغسې ژوندی کېږم او شهید کېږم یا الله یو دقه ارمان دی ځکه چې هغه د فضیلت د شهید لیدلی وي چې ما له خدای پاک څومره مرتبه راکړې ده نو دوی به بار بار وایي چې زه مړ کېدی او ژوندی کېدی او بیا به یو جهنمي راوستی شي. الله به ورته ووایي څنګه ځای راته میلاو شوی دی دوی به ووایي یا الله ډېر بد ځای راته میلاو دی د عذابونو ډاک ډېر پکې تنګ یم تکلیف دې راته. الله به ورته وفرمایي که دا ځمکه او دا ټوله د سرو شي نو څه دی خیال دی چې د دې عذاب نه دې خلاص کړم او هغه ډکه ځمکه د سرو زرو ماله راکړي د هغې په بدله کې فدیه کې دی به ووایي یا الله بالکل تیار یم دا ډکه ځمکه د سرو زرو چې دا غرونه او دا شګې او دا ټول او دا هر څه دا خورې دا د سرو زرو شي سره شي یا الله دا به زه درکړم تا ته. نو الله به ورته وفرمایي چې ګوره د دې نه یو معمولي سیز او یو اسان سیز ما تا نه طلب کړی و، هغه تا ماله نه راکوم، اوس په ډکه د سرو زرو ځمکه څنګه راکړې؟ ته دروغجنې، تا دومره